किसने सोचा हम तो मोहब्बत किए जा रहे खुशबू रहेगी, महकी हवा भी फिजा में बहेगी। जब तक ये आलम गुलजार होगा, दिल में हमारे तेरा प्यार होगा। कोई न जाने